خوشحال با منم داره. دیوار ما سنگ داره، یار جان با منم داره. لبکای دل بر جان انار واره رنگ داره. نو دیدم نو نهاله چادر سر کشاله. خدا با دست خودش ساخته بودان جماله. بیچاره ناتوانم بان که بره بخانم. بیچاره ناتوانم بان که بره بخانم. زمزمه کردم شب و پیشکت میمانم. درخت آلو داره، زردی زرد آلو داره. گپکای دل بر جان همیشه پالو داره. قطغن ملک یارم مشکل شد کارو بارم. قطغن ملک یارم مشکل شد کارو بارم. از بیادران نگار جان دل خوشی ندارم. دیوار ما سنگ داره، یار جان با ما ننگ داره. لبکای دل بر جان انار واره رنگ داره.